السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أشكر الله سبحانه وتعالى نا كوزيتاكا سوالا na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tuendelea na darasa letu la fiqhi katika kitabu cha al-fiqh al-miyassar fi dhawi al-kitabi wa sunna idadu nukhbatu min al-ulama. Na tukiwa katika mwendelezo wa kitabu nikah wa talak, tupo katika masala ya sita ambayo inaelezea shurutu nikahi wa arkani, sharti za kuoa na nguzo zake, sharti za kuoa na nguzo zake. Jana tulisoma sharti za kuoa, tukasema sharti za kuoa miongoni mwazo ni kumchagua na kumuainisha mke au mume, ridhaa ya wote wawili wenye kuoana, mke na mume, wilaya katika ndoa, ushahidi katika ufungaji wa ndoa, na kutokupatikana kwa mke na mume viziwizi miongoni mwa viziwizi vya ndoa. Kutokupatikana kwa mke na mume viziwizi miongoni mwa viziwizi vya kuoa. Kwa tumeishia hapa. Ama leo tunaanza na arkanu nikah. Wanasema watunzi ala arehem, arkanu nikah allati biha hiwamuhu wa ujuduhu hiya, nguzo za ndoa, nguzo ambazo kwazo inapatikana misingi ya hiyo ndoa, kadhalika inapatikana upatikanaji na usimamaji wa hiyo ndoa, uwepo wa hiyo ndoa, ni kama ifuatavyo. Nguzo ya kwanza al-aqidan, nguzo ya kwanza al-aqidan. Aqidan ni nani na nani? Wanasema huma zauju wa zauja. Aqidan ni wale wafungaji wa ndoa. Aqidu ni mfungaji. Kwa kiwa wili wanaitwa aqidani. Kwa huma zauji wa zauja, nao ni mume na mke. Alkhaliani mimawanii aziwaji, alkhaliani mimawanii aziwaji, ambao waliokuwa hawana viziwizi vya kuoana. Mke hana kiziwizi cha kumfanya asiolewe, kadhalika na mume hana kiziwizi cha kumfanya asioe. Allati sabaqatil isharatu ilaiha, viziwizi ambavyo imetangulia ishara vikiashiriwa katika kipengele kilichotangulia, kipengele cha tano katika sharti za ndoa. Kuloza ujai minal mawani allati tamna wa minal ziwaji min nasabin au sababin karadhain wa musaharatin wa ikhtilafi din wala hidhalika min al-asbab. Wadha, na adalia mfano labda mmoja kuwa ni muhrima, mehirimia hija. Mtu baada kuhirimia hija hataki kuchumbia wala kuwa. Kwa hapa nasema lati sabakati ishara tuileha, zizi ambavyo imetangulia ishara kwenye vizizi hivyo. Walati zikruha fi bahthi al-muharramat, na vile ambavyo utajo wake unakuja katika bahthi ya vile vilivyoharamishwa walati zikruha na vile ambavyo utajo wake unakuja fi bahthi almuharramat katika bahthi au research au tafiti iliyotaja watu walioharamishwa kuolewa au kuoa wengine ambayo itakuja katika masala ya saba. Nukta ya pili katika nguzo za kuoa al-ijabu, nukta ya pili katika vile katika zile nguzo za kuoa ni ijabu. Ijabu maana yake huwa lafzu sadir min al-wali, ni tamko linalotoka kwa msimamizi wa ndoa, wali wa mke ambaye labda atakuwa ni baba yake au babu yake au kaka yake au baba yake mkubwa au mdogo, ami yake na kuendelea. Kwa hiyo huwa ana tamko la kusema zawajtuka, au ankahtuka, nimekuozesha, au nakahtuka, nimekuozesha, zawajtuka, kuwezesha. Wazi? Asema man yakumu makamahu wakilan, au yule ambaye anayesimama sehemu yake kama wakili. Man yakumu makamahu wakilan, au yule ambaye anayesimama sehemu yake kama kama wakili, kama wakala. Bilafzi inkah au tazwiji, kwa lafzi la inkah, kwa tamko la nikah, kwa maana ya kuozeshwa au tazwij, kwa tamko la zawaj, kwa maana ya kuozesha. Zawajtuka ni kama vile ankahtuka, zawajtuka ni kama vile ankahtuka. Na hizi ndio alfadhi ambazo ni sarihi, matamshi ya wazi ambayo hayana ihtimali kwamba atakuwa amekuozesha kweli au hajakuozesha. Ikitoka hayo anakuwa ametoka moja kwa moja na hukumu yake inakuwa ni hiyo ya ndoa. Na nguzo ya tatu ni al-qabul. Nguzo ya tatu ni al-qabul. Al-qabul maana yake huwa lafzu sadir min az-zawj au man yakumu maqama, ni lafzi au tamko linalotoka kwa mume au yule ambaye anasimama sehemu ya mume. Bilafzi qabiltu, kwa tamko la kusema nimekubali. Baada ya kusema zawajtuka, huyu mume anasema nimekubali. Wazi? Au radhitu hadha zawaj, au nimeridhia ndoa hii. Au radhitu hadha zawaj, au nimeridhia ndoa hii, kwamba nimeridhia kumuoa binti huyu, nimeridhia kumuoa binti huyu. Kwa tumesema nguzo za kuoa ni ngapi? Kwanza ni mke na mume kupatikana, maana huwezi kufunga ndoa ya mume peke yake mke hayupo, au mke peke yake mume hayupo, kama alivyotoa jana mzee Madua kwamba mtu kafunga ndoa ya mwanae yeye hajui, kisha akamsafirishia mke wake na barua, ile barua inasema nimekuozesha mke huyo, hapo mtake usimtake, ni mke wako. Nasema ndoa ile haikufaa, haikusihi, kwa sababu ilikosa nguzo, nguzo zake zikamilika. Na nguzo ya pili ijab, hakuna ndoa, hata kama watakuwepo mke na mume, hakuna ndoa ambayo inafungwa kwa kimya kimya. Haya matamshi ya kufungia hayapo, kama vile wali kusema nimekuozesha na mume kusema nimemuoa au nimeridhia. Sawa, lazima patikane ijabu, wali aseme nimekuozesha, au kama wali hayupo basi apatikane wakala wa wali, wakala wa wali aseme kama nimekuozesha. Sawa. Na nguzo ya tatu ni al-qabul, yule mume akubali, mume akubali. Maana ikikosekana wali kusema nimekuozesha, lakini ikapatikana mke na mume, sawa, kupatikana mke na mume. Lakini pia katika kupatikana mke na mume, mume akasema nimemuoa. Mume akasema nimemuoa. Hii ndoa itakuwa haijakamilika nguzo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ijabu itakuwa haipo. Itakayopatikana al-aqidani, naipatikana al-kabul, lakini al-ijabu imekosekana. Hawa kapatikana mke na mume ambao ni nguzo ya. Ya pili kapatikana ijab ambao ni mume, ambao hii sura inakuja katika sura za kujigemra eh. Sawa? Eh. Zile za kujigemra, za umeme, za shuma. Kama vizita watu mtani. Lakini kabuli kakosekana. Kabuli kakosekana. Ambao kabuli maana yake ni tamko la mume kusema nimekubali kumuoa au nimeridhia. Ikawa amelazimisha, hapa tunakosa makosa ndoa kwa sababu nguzo hazija kamilika. Na kisha tunaingia katika masala ya saba. Masalatu sabia, almuharramatu fi nikah. Almuharramatu fi nikah, mambo ya haramu katika ndoa. Ha? Mambo ya haramu katika ndoa. Haramatu fi nikah, wanaokusudiwa katika uharamu ni wale wanawake ambao huruhusiwi wewe kuwaoa. Ni wale wanawake ambao huruhusiwi wewe kuwaoa, ni haramu kwako kuwaoa. Hao nilisema jana kwamba tunabidi tusikilize vizuri. Nabidi tusikilize vizuri. Sababu katika sura hii kuna mazoea ambayo yametotoa katika mtazamo ule wa sawasawa kisheria. Wanasema watunzi, walmuharramatu fi nikahi qismani. Na yale mambo ya haram katika ndoa, yale mambo ya haram katika ndoa ambayo yanawapata baadhi ya wanawake, wanakuwa ni haram kwako kuwaoa, wameganyika mara mbili. Qismu at-tahrimu al-mu'abbad wa qismu at-tahrimu al-mu'aqqad. Kuna sehemu ya kwanza uharamu wake ni wa moja kwa moja, hata siku moja haitokuwa halali. Na kuna kismi ya pili uharamu wake ni wa muda fulani, muda maalumu. Haramu wake ni wa muda fulani, wa muda maalumu. Mwamba ikifikia wakati fulani itakuwa imekuwa ni halali kumuoa, lakini kabla ya hapo ilikuwa ni haramu. Kianza na kismi ya awal, almuharramatu taabidan, wale ambao ni haramu moja kwa moja. Yahrumu taabidan 14 mraa, ni haramu kuwaoa moja kwa moja wanawake 14. Wanawake 14. Sab'un yahrumna bin nasabi wa sab'un bin sababi. Wanawake wa aina saba ni haramu kwa sababu ya nasaba baina yako wewe na wao. Na wanawake wa aina saba ni haramu kwa sababu zilizopo baina yako wewe na wao. Wa yuksadu bitabidi adamu jawazi nikahihinna abada. Na inakusudiwa hili neno taabidi, yani moja kwa moja milele mpaka kufa kwako, maana yake adamu jawazi nikahihinna abada, kuto kujuzu kuwaoa hawa wanawake moja kwa moja. Mahama kanati lahwal, vyovyote itakavyokuwa katika hali. Walihadhihi lhurumatu thalathatu asbab, na huu haramu taharimu al-abad au al-mu'abbad una sababu tatu. Haramu wa mwanamke kutokuolewa na mtu, tena haramu moja kwa moja, una sababu tatu. Sababu ya kwanza, ima al-qaraba, kwamba kuwe kuna ukaribu wa nasaba baina yako wewe na huyo mwanamke. Wal-musahara, au kuwe kuna ukwe baina yako wewe na huyo mwanamke. Wazi ha? Ukwe ambao ni ima ushemeji, au ukwe ambao ni maarufu, mtu kuwa ni mzazi wa mke wako. Ha? Kuwa ni mzazi wa mke wako. Waradhaa kadhalika, na sababu ya tatu ni kunyonya. Kunyonya ni kitendo cha mtu kunyonya ziwa la mama ambaye hakumzaa. Ni kitendo cha mtu kunyonya ziwa la mama ambaye hakumzaa. Baba amezaliwa, akanyonya ziwa la mama yake kwa muda wa miezi sita mathalan, akasafirishwa kupeleka kijijini ili aende akapate kujifunza mila za kwao. Huko kuna wanawake ambao watamnyonyesha kukamilisha zile siku. Kwa atakuwa amenyonya ziwa la mama aliyemzaa huko, na ameenda kunyonya ziwa la mwanamke ajani, mwanamke kando mwingine. Sasa ukinyonya ziwa la mwanamke kando, hii hali ya wewe kumnyonya yule mwanamke kuna haramisha kumuoa au kuoa mwanae au kumuoa mamake na mfano hayo. Garana na kama nimekuja katika sunna kwamba ni khamsu radhaat, ni minyonyo mitano na kuendelea. Nisalasha kwamba mtu akawa minyonya zaidi ya miezi miwili, mitatu, minne na mitano na kukamilisha mwaka au mwaka na nusu, utakuwa amezidi time hizo au amezidi mara hizo. Sasa ni radha, nitakuonyesha radha ni kitu gani. Mwenye radha unaweza ukanyonya kwa mwanamke ambaye si mama yako, ni mama wa rafiki yako. Siku ya siku yule mama alionyonya kwake akawa alinyonyesha binti mwingine ambaye sio ndugu yako. Sababu kuna watu wananyonyesha watoto kwa malipo, kuna watu wananyonyesha watoto kwa malipo, kwa wanalipo kwa kazi hiyo. Wananyonyesha tu wananyonyesha, kisha ikathibiti kwamba yule ambaye ulionyonya kwake, kunyonya kuliko haramisha wazi ndoa, yani kunyonya ambako idadi yake kumekuwa ni kunyonya kuna kuingia katika hukumu ya kuharamisha ndoa, amenyonya mwanamke mwingine kwake, amenyonya mwanamke mwingine kwake, manake baina yako wewe na yule mwanamke kutakuwa na nini? Na huruma. Kutakuwa na huruma, hutoruhusiwa wewe kumoa tena, tahriman al-mu'abbad, haramu moja kwa moja. Na siku ambayo ikijulikana, hata kama mlikuwa mshaoana, basi ndoa ile itavunjika. Na katika ushahidi unaokubalika mwanamke kutoa ushahidi yeye peke yake, sawa, bila kupewa ushahidi, kupewa nguvu ushahidi wake na mwanamke mwingine, kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna, kama sehemu ya ushahidi wa wanawake au mwanaume mmoja, basi ni wanawake wawili. Sehemu ya ushahidi wa wanaume wawili, basi haikosekana mwanaume mmoja, basi atakuwa mwanaume mmoja na wanawake wawili. Lakini sehemu hii akipatikana mwanamke mmoja yatosha. Kwa mimi nimewaonyesha hawa wawili, maana hiyo ndoa yao sio sahihi. Nimeonyesha huyu na nimeonyesha na huyu. Kwa hiyo kuna sababu ya kuharamisha swala zima la ndoa yao hawa. Hatutafuta mwanamke mwingine. Wala hatutafuta mwanaume katika kadhi ya hii. Tutaridhika na ushahidi wa yule mwanamke, kwa sababu ya tukio hili ni hasa. Tukio hili ni hasa. Kwa sababu tatu hizi nilizozitaja au walizotaja watunzi, Allah hifadhi na rehemu, ni sababu ambazo zinazo sababisha kuharamisha ndoa tahariman abadia. Tunaenda vizuri Ramat abidan al-qaraba al-musahara wa madha wal-radha. Sasa tunaanza wanaanza kufafanua moja baada ya jingine. Awalan al-muharramatu bil-qaraba, yale mambo yanayoharamisha kuoa mwanamke kwa sababu ya ukaribu. Na hapa niweke nukta kidogo. Hizi sababu tutakazozitaja za tahrimu hizi ndizo ambazo zinazozingatiwa na Uislamu mwanzo mwisho, na ambazo hazikutajwa kinyume chake itakuwa ni halali. Hakuna kichefuchefu, wazi, wala hakuna tatizo la aina yoyote, wala hakuna aibu. Mwingine asiyekuwa huyu maana yake utafaa kumwoa. Wazi ha? Naam. Asema wal muharramatu bil qaraba, wale walikuwa haramu kwa sababu ya ukaribu, yani kwa sababu ya udugu. Na saba, al ummu hufai kumwoa mama, wa ummu al ummu wa ummu al ummi, na nani? Na mama yake ambayo ni nani? Bibi huyu aliyemzaa mama yako. Wa ummu al abi, na bibi aliyemzaa baba yako. Tumeelewana eh? Mama hufai kumwoa. Na hapa mnaweza mkaona sheria kwa nini namtaja mama, kasi tunajua kabisa mama haiwezekani. Ah, imekuwa haiwezekani kwa sababu ya sheria. Kama sheria ingekuwa inaruhusu, ingewezekana kama inavyowezekana mambo mengine. Isipokuwa kuna yale mambo ambayo maalumu minadini bidharura. Maalumu minadini bidharura, yanajulikana katika dini kwa lazima. Kwamba mtu kumwambia aende kamwoe mama yake, hega wewe umetaka kumwambia aende akanywe sumu afe. Hilo linaweza kuwa jepesi kwa yule mwenye dini. Lakini kuna baadhi ya watu wanafunga ndoa na mama zao wasiokuwa na dini. Mwenye dini tayari ni jambo limefahamika katika dini kwa lazima. Kwa hiyo mama na kadhalika mama wa baba. Hadi mabibi wawili na kuendelea. Sawa? Asema wa yu'abbaru anhunna bi usuli al-insan. Hawa huitwa kwamba ndio mizizi ya mtu au ndio misingi ya mtu. Kwamba hawa huwezi kuoa kwa sababu ndio wewe mwenyewe. Yaani wewe umetokana na hawa. Kwa hiyo huwezi kwenda kuoa mtu ambaye amekuzaa au amemzaa yule aliyekuzaa. Wazi? Naeleweka eh? Ndio. Namba mbili katika muharramatu bil qaraba, albintu, hufai kumwoa binti yako, wa binti albinti, na binti aliyezaliwa na binti yako ambayo wewe unakuwa ni nani? Ni babu. Wa binti alibn, na pia hufai kumwoa binti wa kijana wako wa kiume. Tumeelewana eh? Na kuendelea na wale watakaowazaa hao. Kwa kuzana zana mpaka huko chini. Wa yu'abbaru anhunna bi furu' al-insan, na hawa huitwa kwamba ni furu', ni matawi ya mtu. Kwamba wale wanatokana na wewe. Wewe ulipomzaa binti yako yule ilikuwa ni mwanao. Sawa, anatokana na wewe. Na yule binti akatoka akazaa mtoto mwingine, ima ni binti, sawa, au kamzaa mtoto wa kiume akazaa binti, huyo hutotakiwa wewe kuoa. Ni haramu, na sababu ya haramu ni kwa sababu ya nini? Ya karaba, kwa maana na saba. Sasa na uharamu huu ni uharamu wa milele. Haitotokea mtu kwamba sasa hivi ndio inafaa, hapana. Namba tatu, muharramat bil qaraba, al ukhtu shaqiqa, dada yako wa tumbo moja, baba moja, mama moja. Awil ukhtu li abi, awil ukhtu li ummi, au baba yako ambaye mnachangia baba mama tofauti, au mnachangia mama baba tofauti. Madada watatu. Sawa. Shatika li abi au li ummi. Umewaelewa? Ha? Eh. hawa hutakiwi kuwaoa kwa sababu ni haramu, sababu ya uharamu wake ni ule udugu kwa dada zako. Yu'abaru anhunna bifuru'il abawain. Na hawa huitwa kwamba ni nani? Ni matawi ya wazazi wawili. Kwa hiyo unaweza ukasema tu kwamba al-muharramat bil qaraba usulul insan, wazi? Wa furu'ul insan, wazi? Wa furu'ul abawain. Wa furu'u al-abawain. Aya namba 4 katika muharramat. Kuna bintul akhi shaqiq. Bintul akhi shaqiq. Hapa kuna tofauti kidogo, watu wanaanza kuchanganya. Binti al-akhi shaqiq anaitwa ni binti wa kaka shaqiq. Binti wa kaka shaqiq. Yaani wewe Muhammad una kaka yako Yusuf binti yake faikumoa. Umeelewa? Muhammadi ana kaka yake anaitwa Umar. Binti wa Umar huyu Muhammadi hafai kumoa kwa sababu ni binti al-akhi shaqiq. Wazi? Lakini wewe Muhammadi una kijana anaitwa Yusuf. Umar ana kijana binti anaitwa Fatima. Huyu Yusuf na Fatima wanafaa kuoana. Sawa? Narejea tena. Bintul akhu shaqiq. Sawa? Ni mtoto wa kaka yako, mnaezaliwa baba moja mama moja. Mtoto wa kike wa kaka yako mnaezaliwa baba moja mama moja. Yule mtoto wewe anakuita nani? Anakuita baba, ima mkubwa au mdogo, ami yake wewe. Wewe yule hufai kumuoa. Kwa sababu ni mwanao. Sasa lakini wewe pia unaweza ukawa na mtoto wa kiume. Sawa? Anaweza kumuoa huyu mtoto ambaye wewe huwezi kumuoa. Hawa ni mtoto wa kaka yako. Kwa hawa watoto hawa wao wanaweza kuoana. Lakini wewe hufai kumuoa binti wa kaka yako, wala kaka yako hafai kumuoa binti yako. Hapa umeeleweka? Wabintul abi, wabintul akhi li abi, wabintul akhi li ummi. Pia vile vile sio shakika tu. Binti wa kaka wa baba mmoja, sawa, hufai kumuoa. Na binti wa kaka yako wa baba wa mama mmoja, hufai kumuoa. Namba 5, bintil ukhti ashakika. Binti wa dada yako, wasa likuwa makaka. Binti wa dada yako shakika. Sawa? Hufai kumuoa. Au binti wa dada yako mnaichangia baba mmoja au li abi. Hufai kumuoa. Au li ummi, binti wa dada yako mnaichangia baba mmoja, hufai kumuoa. Lakini sasa nikuulizeni. Kuna binti wa dada yako mtoto wa shangazi yako. Wafaa kumuoa na kukuta mjomba? Wewe si una shangazi? Kwa sababu wewe umezaliwa na mkubwa laba anaitwa Muhammad. Sawa? Una baba yako mdogo ami yako anaitwa Yusuf. Una shangazi yako anaitwa Zuleika. Una shangazi yako mwingine anaitwa Kursun. Hawa wote ni watoto wa babu yako. Tumeelewana eh? Sasa tunatoka kwenye wale maamam, tunakwenda kwa mashangazi. Sio toka kuelezea mambo ya amam hapa. Watoto wa maamam, tunakwenda kwa watoto wa mashangazi. Sawa eh? Je, sasa shangazi yako ana mtoto. Sawa? Mtoto wake unafaa kumuoa? Simelea. Shangazi yako anaweza kama mtoto wa kiume au mtoto wa kike. Shangazi yako anaweza kama mtoto wa kiume au wa kike. Au mama yako mdogo anaweza kama mtoto wa kiume au wa kike. Je, unafaa kumuoa? Ndio unafaa kumuoa. Sasa tunao wazungumzia hapa. Sawa? ni wale ambao waliokuwa wanatoka na wewe kwenye mfuko mmoja, sawa, au wale ambao mnaochangia nao baba mmoja, au wale ambao mnaochangia nao baba na mama mmoja. Nadhani tuko sawa sawa, eh? Kwa tukisema hivyo, maana yake ni kwamba hawa ambao wanaruhusiwa kuwaoa wenzao hawataki kuonana, hawataki kukaa faragha. Tumeelewana, eh? Hataki kuonana la hataki kukaa faragha. Na ukiangalia ni ndugu wa karibu, ndugu wa karibu sana, labda mtoto wa baba mdogo na mtoto wa baba mkubwa, wa kike na wa kiume, ambao hawa baba mkubwa baba mdogo ni shakikani, shakikani, sawa. Lakini watoto zao hawafai kukaa pamoja wakishakuwa. Yaani baada tu ya miaka 5, 6, 7, 8, 9, 10 wakishaanza ku, huyu ameanza ana alama za kujitambua na huyu ana alama za kujitambua, wanatakiwa kila mmoja awe kwao. Kila mmoja awe kwao. Na wanakuwa kama vile watu wasiokuwa ndugu. Ajani. Na tuseme hivyo labda ndio inakuwa nyepesi, eh? Kwa maana kwa kama vile sio ndugu, ajani. Kiwaona tu wamesimama pamoja ni kosa la jinai. Kwa nini mmesimama, mlikuwa mnaongea nini na kwa nini mmekaa faragha? Kama sisi ambavyo unaona kijana na kijana mwingine ambao sio kwa ndugu mtaani. Hiyo namba 5. Tunakwenda namba 6, tutaenda kuelewa kidogo kidogo huko mbele. Al-ammatu. Amma ni nani? Shangazi. Wamefafanua hapa wanasema wahiya ukhtul abi, naye ni dada wa baba. Wa mithluha ammatul abi, na mfano wa huyu dada wa baba ni shangazi wa baba. Wa ammatul ummi, na shangazi wa mama. ويعبر عنهن بفروع الجدين من جهة الأب. Na hawa huitwa kwamba ni matawi ya mababu wawili. Matawi ya mababu wawili, min jihati al-abi, upande wa nani? Upande wa baba. Huyu pia hafai kuolewa. Yaani dada wa baba yako kwako wewe sio nani? Sio mahrim. Dada wa baba yako kwako wewe sio ukhtu al-abi. Mithluha ammatu al-abi. Mfano wa huyu ni shangazi wa baba. Mfano wa huyu pia ni shangazi wa nani? Wa mama. Yaani shangazi yake mama yako na shangazi yake baba yako. Hawa pia hawafai wewe wao. Namba 7, al-khalatu, huyu ni mama mdogo au mama mkubwa. Huyu ni mama mdogo au mama mkubwa. Wa hiya ukhtul umm, wa mithluha khalatul umm wa khalatul abi. Na mfano wa hao ni mama mdogo wa mama na mama mdogo wa wa baba. Na hii mama mdogo na mama mkubwa yote sawa. Wa yu'abbaru anhunna bifuru'i aljaddaini min jihati al-umm. Na huitwa hawa kuwa ni matawi ya mababu wawili, yani watoto wa wale mababu, sawa, upande wa nani? Upande wa umamani. Vipi watoto wa mababu? Kwamba akiwa ni mama mdogo anakuwa ni faru ya nani? Ha? Kwa ni faru ya babu. Sidiyo? Kwa wewe. Ha? Na akiwa ni mama mdogo wa mama. Sawa? Akiwa ni mama mdogo wa mama, na kwa ni faru ya nani? Ya baba wa babu. Kwa ni faru ya baba wa babu. Ambayo nasema furuul jaddain. Furuul jaddain ambayo ni jaddul awwal, babu wa kwanza, na furuul jaddi athani. Hawa wote hawa kwa kwewe ni nani? Ni haram kwao. Sasa mbona tukawa wazee sana? La. Katika mambo ya familia wakati mwingine anakana kwani katoto kama miaka 16. Kanakwani kababu kapili, kabibi kapili. Yaani ukikatafuta kwenye familia ndio ukakuta kako hapo. Ameninginia. Sawa? Yaani anaweza akawepo babu yako akaoa wake wengi. Sawa? Wale wake wakazaa. Watoto na wenyewe wakaje wakazaa. Halafu ukaje ukacheza wewe na mjukuu wa babu yako. Ndio unazaliwa ndio unakutana naye. Sawa? Ambapo ukisema sasa unataka utafute katika zile na saba, unataka kuoa, unaambiwa hapana, huyo siye. Ni katika watu waliokuwa kwako ni haram. Sababu nini? Na saba. Ukaribu al-karaba. Fahaula inniswatu la yajuzu nikahu wahidati minhunna bihalin. Hawa wanawake haifai kumuoa yeyote katika hao kwa hali yoyote. Hata ulie machozi ya damu. Sheria inasema abadan haufai kuoa. Liqaulihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliyesema hurrimat alaykum ummahatukum, mmeharamishiwa nyinyi juu yenu kuwaoa mama zenu. Tumeanza huko al-umu umul ummi. Mmeharamishiwa nyinyi juu yenu kuwaoa mama zenu. Wabanatukum, na mabinti zenu, yani mabinti mlio wazaa au waliozaliwa na mabinti zenu. Wa akhawatukum, na ndugu zenu ambao ndio hawa li ummi au li abi au shakika. Wazi? Wa ammatukum, na hawa shangazi zenu. Wa khalatukum, na mama zenu wakubwa na wadogo. Wa banatul akhi wa banatul ukhti, wote wamekwisha. Sawa? Na banati wa kaka, sawa, ambao ni abi au li ummi au shakik. Wa banatul ukhti ambao ni li abi au li ummi au shakik. Kumelewana? Hii inapatikana katika surat Nisa aya ya 23. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Na hapa watunzi wameleta ni sehemu tu katika ile sehemu ambayo iliyokuwa inakusudiwa au inalengwa katika haya ambayo yaliotajwa kwa hawa muharramatun bil qaraba. Kwa hawa muharramat bil qaraba. Ama nukta ya pili, al muharramat bil musahara, ambayo itakuja kutaja aya zingine na dalili zingine. Hawasema ahram biha al-ati, ni haramu kwa hawa wafuatao. Wa kwanza zaujatul abi. Wa kwanza ni zaujatul abi, mke wa baba. Sawa? Mke wa baba. Wa mithluha zaujatul jaddi, ambaye ni abul abi, mfano wake ni mke wa babu. Sawa? Mke babu yako, ambaye ni bibi yako. Sawa? Ambaye huyu bibi yako ni yule ambaye aliyezaliwa, aliolewa na baba aliyemzaa baba yako, yani babu yako mzaa baba. Wazi ya jamaa? baba yako mzaa baba. Wa zaujatul jaddi, kadhalika pia mke wa babu yako ambaye ni baba mzaa mama. Sio unasema sasa shehe, nimesikia hapo baba mzaa baba na mzaa mama, je mke wake anaolewa? Ah, na yeye pia haolewi. Na hawa yuabaru min anhunna bi zawjati al-usul, hawa wanaitwa ni wake wa eh ibn musahara. Hii udugu huu ni udugu wa ukwe, kwa sababu mke wa babu yako wewe aliyemzaa baba yako sio ndugu yako. Tumeelewana? Kwa sababu huyo haitwi bibi mzaa mama yako wala mzaa baba yako, haitwa ni mke tu, sababu babu yako yawezekana alizaa mke zaidi ya, alioa mke zaidi ya mmoja, akaoa mke ambaye ndiyo mama wa baba yako, huyu yuko wazi eh? Na akaoa mke ambaye sio mama wa baba yako, mama mkubwa mama mdogo. Maadamu ni mke wa babu yako aliyemzaa baba yako, huyu kwako wewe ni haramu. Sawa jamani? Dalili anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nisa aya 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum, na wala msiwaoe wale ambao waliolewa na baba zenu, minan nisa'i, katika wanawake, ila ma kad salafa, isipokuwa wale waliotangulia ambao hachukuliwi hukumu. Innahu kana fahishatan wa maktan wa sa'a sabila, hakika kufanya hivyo ni uchafu na uovu na njia iliyokuwa mbaya. Kufanya hivyo ni uchafu na uovu na njia iliyokuwa mbaya. Kwa wanasema wanawachuoni, wala tankihu manaka abaukum, hapa wanaingia baba wa kuzaa na wale baba waliowazaa baba yetu waliotuzaa, wazi, na baba waliozaa baba wa mama zetu waliotuzaa, hawa hawatakiwi kuoa. Sawa eh? Hawa hawatakii kuoa. Hawatakii kuoa kina nani? Hawatakii kuoa wale wanawake waliowaoa wao. Umeeleweka mfano jamani? Naam. Hmm? Mzee Yusuf ambaye ndio baba wa mzee Muhammad, ambaye ni baba mzee Muhammad, kaoa mwanamke akisha akamwacha, huyu mtoto wa mzee Muhammad anafaa kumwoa mke aliacho na mzee Yusufu, baba aliyemzaa baba yake? Pameleka hapo? Eh? Atunasema hapafai hapo. Yani kitaja majina wakati mwingine inakuwa inakurubisha yale ma ule uelewa. Kitaja majina inakurubisha ule ule. Au nitaje majina ya nyinyi wenyewe? Kwa mfano baina ya Said na Muhammad, mmoja ni baba mwingine ni babu, ambao mtoto wao ni Swalih. Muhammad ni baba wa Saidi, Saidi ni baba wa Muhammad, kwa anaitwa sasa Saleh, sawa, bin Saidi bin Muhammad. Sasa tunamtoa Saidi tunamweka pembeni, amebaki nani na nani? Saleh na Muhammad, ambao ni mtu na mjukuu wake. Huyu Muhammad ana mke ambaye ni bibi yake Saleh wa kumzaa baba yake, huyu mwache, yuko wazi. Lakini ana mke mwingine ambaye sio wa kumzaa Saleh. Je, Muhammad akimwacha huyo mke, Saleh anafaa kumooa? Sawa eh? Eh. Ndio maana Allah akasema, wala tankihu manaka habaukum, msioe wale ambao waliooa waliolewa na baba zenu. Na baba zenu hapa wanakusudia baba, babu, babu, babu, babu na kuendelea. Wa in alau, hata kama watapanda huko juu, msiwaoe hao. Minan nisai katika wanawake, la makal salafa, innahu kana fahishatan wa maktan. Ukifanya hivyo utakuwa ufanya uchafu. Wazi? Kisha mtu wa pili katika wale ambao ni haramu kuoa kwa sababu ya ukwe, zaujatul ibn, mke wa mtoto wako wa kiume, ambaye sasa ni Saleh na nani? Na Said. Saleh ni ibnu, na Said ni nani? Ni Abu. Ha? Kwa hiyo mke wa ibn ambaye ni Saleh hafai kuolewa na nani? Na Said. Wa zaujatu ibn al-ibn, na mtoto wa, na mke wa mtoto wa kiume aliyezaliwa na mtoto wako wa kiume ambaye ni mjukuu wako sasa. Saleh hawe na mtoto ambaye anaitwa Yusuf. Huyo mke wa Yusuf, Said, hafai kumoa. Wa ibnul bint, wa ibnul binti aida, yani wa zaujatu ibnul bint aida, na mke wa mtoto wa kiume wa binti yako. Mke wa mtoto wa kiume wa binti, wewe umezaa mtoto wa kike, yule mtoto wa kike kapata mtoto wa kiume, mke wake, hautofaa wewe kumuoa. Sasa nafahamika. Wa hakadha zaujatul furu', na hivyo ndivyo ilivyo wake wote wa watoto zako uliotoa hapa mgongoni, ima ni wake wa watoto zako wa watoto wa kiume, au ni wake wa watoto zako wa watoto wa kike, hao wewe hufai kuoa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa ummahatu la wa halailu abnaikum, kwa sura Nisa aya 23, wa halailu abnaikum min aslabikum, na wale watoto, na wale wake wa watoto zenu wa kiume waliotoka katika migongo yenu, wake wa watoto zenu wa kiume waliotoka katika migongo yenu, hao hawafai kwenu nyinyi kuoa. Namba 3, ummu zauja. Leo nitakuwa na zawadi leo nadhani. Sio hela mnazo. Nenda pa zawadi kwa sababu kuwahifadhi hawa watu sio mchezo. Sio mchezo, kuna stahiki zawadi. Zipo, zipo. Sio pande huo. Namba 3, ummu zauja. Ummu zauja ni mama mkwe, kwa lugha nyepesi eh, mama mkwe, yani mama wa mke wako. Wa mithlu ummiha jamii usuliha, na mfano wa mama wa mke wako ni wote wanaotokana na asili ya mke wako katika wanawake. Wote wanaotokana na asili ya mke wako katika wanawake. Bibi yake, bibi wa bibi yake, bibi wa bibi yake, bibi wa bibi yake, na kuendelea. Hao hufai wewe kuwaoa milele. Sawa? Ndio akasema ka ummi, ummi, zauja, kama vile mama wa mama wa mke. Na biqaulihi ta'ala, wa ummahatu nisaikum, na wa mama wa wake zenu. Ummahatu nisaikum, na wa mama wa wake zenu. Kwamba hawa inaanza kule kule, hurimat alaikum ummahatikum, inaanza kule hurimat alaikum ummahatikum. Wa haulai thalathatu yahrumna bimujarradil aqd. Asema hawa watu wa aina 3 ni haramu, wanakuwa haramu kwa kule tu kufunga ndoa. Kwa kule tu kufunga ndoa wanakuwa kwako wewe ni haramu kuoa, سواء دخل بالسبب المحرم أو لم يدخل سواء دخل بالسبب المحرم سواء ميingia kwa sababu ile ni kuharamish au hakuingia kwa sababu ya haramish sawa hawa wana kuwa ni haramu kwa mujarradi kule kufunga funga ndoa kisha namba 4 bintu zauja binti wa mke wako wa hiya almusammatu birradiba nao ni wale ambao wanaoitwa au naye ni yule ambaye anaitwa rabiba wa hiya haramun ala zawji ummiha huyo ni haramu kwa yule mume wa mama yake binti ni haramu kwa yule mume wa mama yake ambaye anakuwa ni nani ni mke wa yule mwanamume pameleka yani umeoa mke aliyekuwa na mtoto kabla hujamuoa sawa umeoa mke aliyekuwa na mtoto kabla hujamuoa huyu mtoto huyu anakuwa ni haramu kwako wewe kumuoa mtoto anakuwa kwako ni haramu wewe kumuoa kwa hali ya aina yoyote Maadamu tu kwamba wewe umeoa mama yake khalasi nta. Kwa kwewe anakuwa ni haramu. Na kasa fa hiya haramun ala zawji ummiha ni haramu kwa yule mume wa mama yake. Liqaulihi ta'ala wa rabaibukumul lati fi hujurikum. Kwa kauli ya Allah na marabiba wenu mabinti wa wake zenu ambao waliopo katika nyumba zenu vyumba zenu ambao mnaowalea hii ni kinaya ya kuwalea allati dakhaltum bihinna ambao tayari mmekwisha waingilia wala yustazu fi at-tahrim an takuna ar-rabiba tarabbat fi hijri zawji ummiha na wala si sharti kuwa yule rabiba ameelelewa lazima awe amelelewa katika nyumba au chumba cha mume wa mama yake katika nyumba wigo wa chumba cha mama yake cha mume wa mama yake wa inna ma dhukira qaidul hijr li bayanil ghalib kimetajwa hii kaidi kifungu cha hijr kubainisha kwamba kawaida binti wa mke wako aliyekuja naye Basi mwanamke huwa anakuja na watoto zake. Kwa wewe utamlea chumbani kwako. Utamlea nyumbani kwako. Fahadhihi albintu tahrumu ala rajul idha dakhala bi ummiha. Huyu binti anakuwa ni haramu kwa mwanamume pale ambapo atakapomuoa kisha akamuingilia mke wake akaingilia mama yake. Fa illa yadkhul biha. Ikiwa atakuwa hajamuingilia, yani amemuoa tu alafu akawa bado hajamuingilia ka antallaqa al-um kama vile kuachika au talaka kama binamili maalum kama vile akawa amemwacha yule mama ambaye ni umu rabiba au matat kabla dukhul au akafa yule mwanamke kabla ya kuingilia fa innahu yajuzu lahu nikah ibnatiha hakika yule bwana itakuwa inafaa kumooa yule rabiba ambaye ni binti ya yule mke wake aliyemwoa kabla ya kumuingilia wazi ni kauli taala fa illa mtakunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum ikiwa hamtakuwa hamjawaingilia basi hakutokuwa na ubaya juu yenu kuwaoa hakutokuwa na ubaya juu yenu naam usikilize adhana kidogo namba 5 yahrumu ala almar'ati زوج أمها وزوج ابنتها وابن زوجها وأبو زوجها ومن حرام ومن أمك مم ومما يحك حرام ومن أمك كوليو نمم ومما يحك وزوج ابنتها من حرام ومن أمك كوليو نمم mume wa binti yake wabnu zaujiha, na ni haramu kwa mwanamke kuolewa na kijana wa kiume, sawa, kijana wa kiume wa mume wake, wa abu zaujiha, na ni haramu kwa mwanamke kuolewa na baba wa mume wake. Wameleka watu ha? Yani mwanamke ana mume, sawa, mwanamke mwenye mume anasema yahruma almar ati zauji ummiha, yani mume mama yake, yani mama yake ana mume, haifai yeye kuolewa naye. Zauji ibnatiha, binti yake ana mume, haifai mwanamke huyo kuolewa na mume wa binti yake. Wabnu zaujiha, kijana wa mume wake hafai kumuoa mwanamke huyo. Wabu zaujiha, baba wa mume wake hafai kumuoa mwanamke huyo, hata kama atakuwa wameshaachana. Lakini mtu anaweza akasema hata muaje wakati tayari ni mume wake. La, hawa wanaweza akawa wameachana, hawa wanaweza akawa wameachana. Kwa hata kama watakuwa wameachana, akawa yuko huru, si mke wa mtu, maadamu tayari alikwisha olewa, huyu hatakiwi tena kuolewa na mtu kwa sampuli hiyo. Thalithan almuharramatu birradha, muharramatu birradha, wale ambao ni haram tena hurmatul muabbada, lakini uharamu wake kwa ajili ya kunyonya. Ya harumu birradai sabu niswa. Mboi nadhani kama tungeanza au tuimalizie? Iache. Nasi naktafi bihadha. Allahu alamu wa sallamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah.